أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. صدق الله العظيم. سورة الفرقان نور لسما سفارا يوشتم آيات. وقال الذين لا يرجون لقاءنا. بعض خلق فقیامت كذا الله پاس ترى دا مخامخ كيدو او دا ملاقات لا انكار كي امید نلري في ورز بدا الله پا مخ كي حساب كتاب دا پارا ادري دي دا قیامت دا رد دا عذاب او دا صدان بالکل بے فکرا مفزد او فائنات کی راغلی دی گستاخانہ الفاظ و باندے پیغمبر علیہ السلام سر خبر کی. کلوی دے پیغمبر علیہ السلام مانے کہ سنگ وحی نازلی گی دا سے دے تمام نازلی شی ماتا دے فرشت راشی او کلوی اللہ نے ما سر مخامخ کی خبر در اثر اٹھی. کلوئی کم از کم فرشتہ راشی او من تدوی کی دا پیغمبر نے فرشتے در اثر خبر اٹھی. کلوئی رب بینو مدا قسم خبریں کدے کافروں پدی وجہ کی دی پا قیامت کی دا اللہ سر دا ملاقات امید نہ لری. کہ امید لری لکی اللہ سر مقام اقیدو دا خبر میں نہ لکھرے. وقال الذین لا یرجونا دا لا یرجونا فمانا دا امید امراضی یو محبوب او مرغوب شیل داغی دا لیدو دا ملاقات امید داغی دا حاصل ولو امید رجا. او کل کل دا لفظ پمانا دا یری هم رازی دوالا معنی پدے دے کے درست پیلی کہ دا کافران جاہلانا سوالو نکی بے ضائع اعتراضات کئی دا فرمائشوں جرأت کئی دا قسم خبریں اگر سوچ کئی کہ دا آخرت نہ بالکل بے فکر ہوئی. آخرت کی سوک منی فاغد آخرت فکر دا سے غالب بھی کہ اگر دا قسم سوالوں کولو تا جوڑے گی نا ازگاری گی نا نو دا قسم شکوک و شبہات پیدا کول دا دا بیتی نا خلقو کہ دا قیامت نا من کر دی دا اللہ پا مخ کے ادرے دو نا من کر دی دا دا دی خبری دی فا آخرت یقین نا لگی وقال الذين لا يرجون لقاءنا واي اغخلك كي اميد نلري ذا ملاقات زمن يا واي اغخلك كي نيريجي زمن ذا ملاقاتنا الله ما سر مخامق كي دون يريجينا فسوي لولا انزل علينا الملائكة ولمن جتا نرازي فرشته من تفرشتے والے نراضی او نرا ربنا یا من پر رب والے نوین و مقام اکھ موسیٰ علیہ السلام تم پر قوم پر کوہ توریل لن نؤمن لکا حتی نر اللہ جہرقا تر اغی ایمان نرو ترسوخ کارق دیم لیدلی نوی نظیم وی کہ او نرا ربنا یا ولی نبی نمانگا اخفل رب چه پا اخفل رات ویچه دا دما پیغمبر دی دی اومنا لقد استکبرو فی انفسهم فتحقیق سر دیر دیر ری تکبر کرده فی انفسهم پا اخفل زرنو کی زان دیر لوی گنل ری پا اخفل زرنو کی زان دومر لوی گنل ری کہ فرشتہ نے ماں سر خبر کی اللہ نے براہ راست ماں سر خبر کی مدا خبریں گستاخانہ الفاظ دی لقد استکبروا فی انفسہم فتحقیق سر دیر لوی زان گنا لے لے وعطو عطو کبیرا اور دیر لوی سر کشکڑی را عطو سرکشی کرے را عطوان کبیرہ پا دیر لے سرکشی سرا دیر لے شرارتی کرے یوم یرون الملائکتا لا بشرا یوم اذن للمجرمین دا فرشتو دلیدو خواہش اخکار کرے رے استہزاءن نئی فرشتو لیدو کستا سا خیر دے او بے وینے مخامخ بدل راشی پا دنیا کے بدل راشی دا زن کدن وقت او بے وینے پا قیامت کے بے وینے نسخ وند بدل کی جدا عذاب فرشتے دا تچاپے رولا لی کہ کلر فرشتو دنا نازلے دو مطالبوں کا دے کافرو نا اللہ وی اوبے ویلے او تبا دے ہوئے کہ حجرم محجورا حجرم محجورا دا حجر لفظی معنی محفوظ دے دا امن دے او دا محجورا دا پکے دویم دل تاکید دا پار را گلے دا عرب کو محاورہ کے دا الفاظ اگر وقت ویلی شی یو بندہ تا دیر بھی مصیبت مخ کی راشی اور دیر مصیبت نزان بچ کو لگا پارا دے خلق تا چیغی کی ماتے بچ کے ماتے بچ کے دی مصیبت نمی بچ کے دی مصیبت نمی بچ کے رحجر محجورا دا عرب کو محاورہ کی پدی معنی را دی کہ دی مصیبت نمی بچ کے دا قیامت پر از بانے کہ دا کافران دا عذاب فرشتی اوی نی نو دا دنیا دا عادت مطابق بوئی حجرم محجورا حجرم محجورا تبی فرشتو دا دیر سزاگانو نمن بچ کے من بچ کے او عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی کہ یہ حجرم محجورا فمانا دا حراما محرما لی یعنی فرشتی بوطوئی کہ من دا دوزخ نہ بچ کے فرشتی بس دا کافران دے فرشتی منگ دا دوزخ بچ کے لگم جنت تبوزے فرشتی و توی حجر محجورا حراما محرما دا جنت پتاسو حرام دے حرام کلیشی ویلی حجر محجورا دا فرشتو دا طرف جواب شو کہ حراما محرما جنت پا کافر مان حرام وقال الذين لا يرجون لقاءنا هو اي اغا خلق لا يرجون لقاءنا جاوي اميدنا لريد ملاقات زمن يا يريدنا زمن ملاقات نو الا ولا انزل علينا الملائكة ولننا جليج علينا من دفع الملائكة فرشتي او نرى ربنا يا من قولي نوي نخفل رب كيف من اكتر تخفل خبره كي جوي دا پیغمبر بي بيمنا لقد استكبروا في انفسهم فتاقیق ربی دیر زیاد لوے گانا لی خفل زانونا وعطو عطو ان کبیرا او سرکشی اکلی دفع دیر لوے سرکشی اکولو يوم يرون الملائكة فكما تجيب فرشتي اويني لا بشرى يومئذ نبوي خوش خبري فدغ رزبان للمجرمين مجرمان ذا فارها دادا ديدا مبارك بعد رزنا لا وصدلت وي فرشتا راولا وان لا راولا نفرشتا بويني مخامخا ودا استاد خوش علي رزنا لا ودا مبارك بعد رزنا لا يوم يرون الملائكة فكما رضبان تذيب أويني فرشتو لرا لا بشرى يومئذ نبوي خوش خبري فدغ رضبان للمجرمين مجرمان دفارة ويقولون حجرا محجورا ويب كافران حجرا محجورا فنا غوالو فنا فنا يا فرشتي بوطوي دا جنت سنو حراما محرما فكافر من الجنة حرام وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كافران وي او نرى ربنا ولمن قبل رب نوين جمقا مقرات ويجدام البيغمبر دو زما حكم ورسل بيمنا رب ولنوين هذا ربم لك متوجيشي وقدمنا الى ما عملوا من متوجيش الى ما اغسطا عملوا من عمل تدي كم عمل كره دي كافر في دنيا كم عمل كره الله من بدغ عمل متوجيش فجعلناه هباء منثورا پس من با اغرزو دغ عمل دلرا هباء منثورا گرد غبار الوتن کے لکا سلے راشی او گرد غبار والی زی دا کافر کپا دنیا کے چتا نیک کارے کرے اگا نیک عمل اگا با خوری شیوا بلی زی تدوی وی او نارا رب بنا ولی رب منگ نوینو ولی منگ رب نوینو نو رب سرب ملاقی شی خستان عزت دا پارنا نو کتا پا خپل خیال بانے چا تا نیک عمل کریوی پا غیر دیر بروسوی نو دغستا نیک عمل ستا دا خیال دا ایمان دا نشوالی پا وجبان خوری ری بے حقیقت گرد غبار وابدی اللہ فرمائی مثل الذین کفروا بربهم مثال و حال دار خلق چه پخپل رب کفر کرده اعمالهم کرمال عملو نددی پشانت ده ایروری اشتدت به ریح چه تید هوا پراشی فی یوم عاصف ده شلیو ده توفان پر از بانده ایرادا والوطلا نیک عمل ختم اصحاب الجنة يوم اذن خير مستقرا اصحاب الجنت جنت والا کسان یوم اذن پدغ رضبان خیر مستقر بہترین زیوالا بی و احسن مقیلا او خو آرام زیوالا بی خیر مستقر مستقر مستقل جائے قیام توی مستقل دا اسیدو دے او مقیل دا غرمی آرام کوی دیتا قیلولا وی قیلولا دا غرمی آرام کوی مستقل منزل مقی یا دا روزی اگدیوی نو بنده پکلک آرامو کی نو دیا کلشتے پاسی نو پاسے دو توفیق و تملاوی نو مقیلا دا قیلولی زی دا آرام زی پدی دیکھ دا مقیلا لفظ خصوصیت سر ذکر شو نو پدی کی اشارہ دا کہ دا قیامت پر از باننے اللہ پاک لدے تمام مخلوق سر حساب کتاب کئی نو دا با دا غرمے پورے دا تولو خلق سر حساب کتاب ختم شی او غرمے لبا ارسو پل پل زیتا ہو رسی یعنی جنتیان با جنت تراشی غرمہ کے حساب کتاب ختم شو تول جنتیان جنت تلالن نو دا دا دوی دا غرمے دا آرام زیرے او دا کیدن پا جنت کی نیش کرے او دا آرام زیرے دا غرمے غرمے کے پل زیتا ہو رسی تول حساب کتاب ماسپخین نمخ کے مخ کے بخاتن اور تو زخیان بہم ماسپخین نمخ کے مخ کے اور رسی گی اصحاب الجنت یوم اذن خیر مستقر جنت والا کسان فدق رضبانے خیر مستقر بہترین تکانے والا ری و احسن مقیلا او دیر خود آرام والا دی آرام والا زی تدوی زی هم لآرام او خود و یوم تشقق السماء بالغمام دا قیامت پر از بانے اسمان با قرب اوچوی دیا دا پرنا دا سنرے اوریز غنلے راکت بشی اور پتہ کہ اریض غنے شکل کے پتے کے خاص تجلیات الہی بوی اور اسمان بیشمیر فرشتے میدان حشر طرف تھا راضی با وإذا کافران دقے روزے انتظار کی جنہ اسمان اچوی هذا اريد غند راشي ولا فرشتي راشي هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام اي كافر دبير ودي انتظار كي تراشي ديت الله فصورو دا اريد كي والملائكة فرشتي مرل راشي يوم تشقق السماء فكما رضباني في اسمان بفرق شوي بالغمام پا اوریز سرا یعنی اوریز غنبی برایشی اسمان با اوچوی اور آغین اوریز غنبی با خطرائشی دقا نرما اوریز دا سوری پا شکل کے برایشی و سربا گیر چاپی را فرشتی وی دا اسمان دا چودل دا با دا کلاوی دو دا پاروی رمیش پیدے وحل سرا کہ اسمان چوی اب توفی توفی کی اور دے دے کہ دا چودل دا اسمان کبھی اولید غن دے برات لو دا پارا دی الملک یوم اذن الحق للرحمن حکومت و اقتدار اور بادشاہی یوم اذن پدر روز باندے الحق للرحمن دا اللہ دا پارتی من رحمان دلو حق دے فدر رضبان حکومت دا چاہ یو اللہ يوم تشقق السماء بالغمامه فكما رز بدغ رز باني بأجوي أزمان فأولي السرى ونزل الملائكة تنزيلا نازل بشي فرشته برات لو سرى ركوزي ببا الملك يوم إذن الحق للرحمن بعد شاهي بدغ رز باني صرف دع الله بفارة تنمي رحمن دي الحق ثابت لو رشتيانا حق لو سجر الله بفارة تنمي رحمن دي وكان يوما على الكافرين عسيرا دار وسط كافر بان غير سخت بوي وكان يوما على الكافرين عسيرا ظاهرا باطنا بات شاهد الله دبل شا اختيار بنوي وي الله بخفل اعلان كل من الملك اليوم نن را دے دچا حکومت و اقتدار دے سوکشتا جدان تا بادشاوی را مخامخ شد و حیث سوکم آواز کولی نشی وی دا وقت اللہ پخفل فرمائی للہ الواحد القهار تا یو اللہ حکومت دے یا غیر زبردست دے غالب دے حکومت و اقتدار دے یو اللہ اور دا روز پڑے کافر و بانے انتہائی سخت روز ہے ویوم یعض الظالم علی یدیہ دے آیات کی یہ واقعی طرف تے اشارہ دا مکہ مکرمہ کے یو کافر و غیر لے تاجر عقبة ابن أبي معيط منه عقبة ابن أبي معيط ده مشركان سرداره ده عادت داو في كلب دي ده سفر وفس راغي ندخار معزز خلق لده دعوت كو واكثر في غمر عليه السلام تبع دعوت وركو يوزل ده دخت العادت مطابق دخار معززين لا دعوات ورك او پیغمبر علیہ السلام عمره وبل كده پیغمبر علیہ السلام مختا طعام کے خودے شو نو تے فرمائیں وے زستا طعام تر اج خوری نشم تر سو سے تا دا کلمہ نی وے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وی عقبہ کلمہ اولا اور پیغمبر علیہ السلام دختر شرط مطابق طعام اخوالا دے سوڑی کلیمہ ویلا اور پیغمبر علیہ السلام طعام اخوالا دے عقبا ابن ابی معید یو اشنو جناغنم لے عبید لے خلف نام غق کافر دے پا پتو لگی را کہ عقبا مسلمان شا دیر زیاد خوصا شو عقبا لراغی او تاوی تا مسلمان شوی داری خنری کرو اگا و تاوی دا قریشو یا معزز عظیم شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان کور تا تشریف فرما شو او بغیر طعام تا دا مال پارا زیر در رسوائی خبر آوا بس ما پدی وجبان نی کلیمہ ویدی را تا دا مال کور بے طعام ولی باقا جی او بای ابن خلف و تاوی تا خبر نمانم زیب و پیغمبر علیہ السلام تفمق بلا لی توکی نعوذ باللہ من ذالک اوہ تبا دا ایمان واپس کی نوی دیکھ کم بختا دیب بدنشیبا دا اشنا پا وینا بانے امدہ گستاخی اکرلا اللہ پا دنیا کی دا دوار اشر مول زلیل اکرل اور پا اخرت کی بم صداور کی دا بدر پا میران کی دا دوار یاران مردار شو عقبة ابن ابي معيط مردار شو او ابي ابن خلف مردار شو دوار اخلاء رقل او فاخرت كبا ولا نور عذاب نبي فقيامت كبا دوي فاللاسون چك لگل او ايو كاش كما دا دي فلاني سر اشنين وكره د خود تلاو برباد کما د دنیا و د آخرت نقصان را لوکا دا واقع د عقبا سرخ خاص دا که دا آیات دا دفع وقتی دا دفع بارک نازل شو و الفاظ دا آیات عام دی شکم عام دی دی وجنا فلان اللفظ پا قرآن کراغی او عبی ابن خلف یا عقبا ابن ابی معید نمرا نگی فلانا نمرا نگی پا دی عموم که اشارتی خبر ترا که کم یو دوست و اشنا تا در گناه کار تراوری نو در دپا دیر دوسته با پا قیامت که پزان که کونه لگه که ولی در اسلامی سر اشنی کولا کم بنده که خلاف شریعت کارونو که در یو بل تعاون که در قیامت پر از در دوال دوستان شرمیگی او پا خپر زان بانه با دیدیا جوا که دی وجه نا پیغمبر علیه السلام فرمای لا تصاحب الا مؤمنن مرگرتیا مکوا مگر صرف دا مومن سرکوا ولا یأکل مالک الا تقیلا او تا مال دی بطور دوسته تو کرینا مگر متقیو پر ازگار دیو کری پا دوستانه که کمال خوری نو متقی بانده اخرا پا پاسق خاجر مخوروا پیغمبر علیه السلام فرمای المرء علی دین خلیله هر سره رخپل دوست قدیل بانده دی خلی انظر من یخالن لگ او گورا که اشنی ده چا سرکه دوستانه ده چا سرکه که تا ده خوده دوست ده غصره دوستانه که او که ده شیطان دوست ده غصره دوستانه که نزا ده زان ده دوسته ده پارا تقوادار خلق او گورا عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمانا تفوسشو که زمان دا دے مجلس پا دوستانو کے سمیو بہتر دے ناویوین وی اغا کس که تی اوی لیو تا تا خودے یاد شی دا سی کس که دا اغا پلیدو تا تا اللہ یاد شی دا چا پا خبرو ستا علم زیاد شی دا چا پا عمل لیدو ستا دا آخرت یاد تا دا شی دقا کس بہتر دے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ فَكَمَ رَزْبَانِ كِتْشَكْبَ لَقَيْ ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ فَقْفَلُ لَاسِنُ يَعُضُّ الظَّالِمُ ظَالِمْ بَشَكُنَ لَقَيْ عَلَى يَدَيْهِ فَقْفَلُ لَاسِنُ يَقُولُ وَعِبَا يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا كَاش که ما ده پیغمبر علیه السلام لار اختیار کروه یا لیتنی ما ده پر افسوس کاش اتخذتو مع رسولی کاش که معنی ولیوی پیغمبر علیه السلام سرا سبیلا لار می ورسرنی ولیوی ده پیغمبر پلار اتلوه نو بخوا یا ویلتا لیتنی های افسوس ارمان ده لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا که ما ده فلانی سرا دوستی نوی کری لقد اضلنی فتحقیق سر دی بدبخت خود گمراه کرلم عن الذکر ده نصیحتنا بعد از جاءنی رست ده دی نصیحت نصیحت راغلی ہو پیغمبر علیہ السلام راغی دعوتی ده ایمان راکی ایمان نروڑو کریمہ میں ویدا دینا پس دا بدبخت سفیر راغی لقد اضلنی دی سری ده بدبخت گمراه کردم عن الذکر ده ذکر و ده نصیحتنا بعد از جاءنی رست ده دینه که ما تا نصیحت راغلی ہو و کان الشیطان للانسان خذولا شیطان ده انسان ده پارا دوکباز وی ده شیطان سخت دوکباز ده رسوا کون کی دی وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا يا پیغمبر علیہ السلام دا قیامت پر اس باندے دا بعض خلق کو گلے بکے یا اللہ دے خلق قرآن شاعت غرزلو قرآن بانے عمل نکو قرآن اتریخو دا قیامت پر اس باندے با شکایت کی اللہ تا یا پا دنیا کے اندہ شکایت کرے رہے پا دنیا کے ہم یہ شکایت شو دے اللہ تسلی ورکرے رہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ فَفَكَئِ گَمَا لاستا دشمن قرآن نمانی نصبر کوا ہر پیغمبر دا پار دشمنانو خفکول بے اوز دا قرآن پر خودل دا سنگلی ان قوم اتخذو هذا القرآن مهجورا دے قوم قرآن پریخ دے نو دا پریخودو مطلب یو دارے کہ انکار تیو کی چیزا دا قرآن ما نمنا نو دا بند کافر او بعض روایاتو کی راغلی کہ کم مسلمان پا قرآن ایمان روڑی خود تلاوت پابندی نکی او عمل نکی اغم پا دے حکم کی داخل لے پا قرآن ایمان لے خود تلاوت نکی عمل پی نکی دم قرآن پر ایخی لے دا خلاف بم پیغمبر علیہ السلام و قرآن اللہ تا شکایت کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی من تعلم القرآن وعلق مصحفه چاہت قرآن زدکر او بے خفل مصحف و قرآن شریف ان غصبی تر بندے کر لم یتعاہد ہو دا قرآن خیال نسات ولم ینظر فیه او قرآن کی نظر نکو کتینا جاء يوم القيامة متعلقا به دا قيامت برز براش قرآن بوفور ختوي يقول يا رب العالمين قرآن بيش اي رب العالمين ان عبدك هذا بيشك دعبا دستاجري اتخذني مهجورا زبر خود اليوم قرآن دعوة كي يا الله صادر بند فما عملنك فخر بيني وبينه زمودة ترمز أستيس لوكا نجي قرآن دربان دعوة كي عدالة دا اللاوي وكل در سرني فقفل خبرك وهي السبب ايك قرآن التللي لفقل درستقان كي او وينا نني ناخلي عمل فينك هذا قرآن دب جواب بسوكي وقال الرسول يا رب واي پیغمبر اے رب زما پا دنیا کے وی یا پا آخرت کے وی ان قوم اتخذو بے شک زما دا قوم اتخذو هذا القرآن مهجورا دینی ولد دے قرآن لرا پر خودل شوی قرآن متروک نصیحت تا مقود نجری نشکایت بر اقبل قوم اوکی او اذا قرآن چرینو دیبم گیل کئی چرا قرآن دا وینا پا وقت کے بعد خلق بکواسو نکی عفت خبر کئی قرآن تا غوض نکدی فقبر و خبر و باندے نجاری بکواس کئی او قرآن تا غوض نکدی دا دیت بند خلاف با ام قرآن شکایت کئی ام با پیغمبر شکایت کئی آیات مبارک اگر چه ده کافر و پا حق کرا گلی خو پا قرآن که سوچ فکر نکول عمل پی نکول دام ده گلی و ده شکایت خبر را ده قرآن تلاوت یو بنده نکی او یو بنده تلاوت کی خو غلطه وی ده الفاظ و تصحیح نکی یا قرآن لوخ نہ ورکی اور دنیا عبسیات لوخ ورکی ہر چیز تو متوجہ شو ہر چیز لوخ ورکی اور قرآن نہ پر وقت نشتا نہ دا تھوڑی خبر ہے درجہ پر درجہ قرآن پر خود لی نو اللہ نے دا قرآن پر خود نہ من بچی تو قرآن نے اللہ من طول عاملان کی وقال الرسول يا ربي او بوي پیغمبر علیہ السلام قیامت پر از بوي یا دنیا کی وی یا ربي اے زما ربا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا بے شک زما دے قوم دا قرآن پریخرے وکذلك جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمين اندارنگی من جعلنا من گرزولی دی لکل نبی ہر پیغمبر دا پارا عدو دشمنان من المجرمین دا گنانگارونا و کفا بربک هادیا و نصیرا کافی دستا پروردگار هادیا ہدایت کو ان کے و نصیرا او مددگار اللہ چی چاہ دا پارو گواری ہدایت ورسا نصیب کی اور صرف کیا نصیبہ کی لیے بد نصیبہ خوار ازار بھی وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة یو اعتراض کافر ادا کو جدا قرآن پہ یو ذل طول کتاب ولن نازل ادا پہ یو ذل پہ طول راغنو لکہ تورات انجیل پیوزے راغلے دی دا قرآن من پیوزے راغلے دا لگ لگ چرا دی دا دے دزار جوڑے یو زوتی یو خلقو تے خی نو دا دے لگ لگ را لے گلو اللہ پاک وجہ بیان کرے دا کہ قرآن لگ لگ ولی نازل شو نو یو وجہ رانا کہ دا لگ لگ آیاتو نرازی اور صحابہ کرام یادی پا یادول فی آسان تیارا زکیو غد کتاب پا یو ذلور کی اور دا سول یاد تا دا زرزر میں یادی گی نچے لگ لگ آیاتو نرازی نو یادول فی آسان تیار پریشانی بنی اور پھر موجہ دارا کہ دا کافروں دا طرف نہ ہر وقت اعتراضات بو اور تکلیف رسول بو نہ چتا سے وقت کے آیات نازل شو نہ پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام و تبا تسلی میں لو شلا کہ اللہ منگوینی زمنگ مر گروے دقل قدے مقیرہ سرا زمنگ کر کیا خبر رائے کر جواب رائے نہ کہ قرآن پاک پر یوزل تول نازل شوئے اور بیانے لے کافر در طرف سر اعتراض رسول جواب بمخ کے نپروتو نہ صحابہ کرام و غدیر تسلی میں نو شوئے جب کتاب کتے شو چھ کم دے کے جواب گورو نہ کم دے جواب کتے لو پدے دارک جواب را گے چھ کافر دا اعتراض کی دا جواب علا ورکا تو آسان چیا واپسی او بل وجہ دارا چھ تازہ تازہ آیاتی نہ برات لگی نو دا اللہ مرگر کیا چھ پدے دا مومن زر قوی کی گی دا پدے کی ملاوی گی وقال الذين كفروا واي اغقلت كفر كره لولا انزل عليه القرآن ولننازل ده پددا قرآن جملة واحدة فيوزل اللہ ویچا ذالك اندارنگ لگ لگے نازلو لنثبت به فعادك کہ منگا پہ ستازل مضبوط کو لگ لگ آیاتو نرازی نستازل مضبوطی گی ورتلناه ترتیلا اور منگے للو پا دما دما لگ لگ پا مزا مزا در تو ندی تلاوت کو آیا دولو کم آسان کیا اور دا دل تشکیرم پہ ملاوی گی دا جبرائیل بار بار راسل دا مستقل یو برکت تے چی یو یو آیات سرا جبرائیل راجی ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق دا كافران تا فراتقنا كي فيو مثال يو اعتراض كي يو سؤال كي كي اوكي إلا جئناك بالحق مگر من تا فجواب رولو فحق سرا الله وي من در لجواب فحق دركو وأحسن تفسيرا داغي بهترين تفسير در تبايانكو جس سؤال كري داغي جواب بالكل وضاحت سروشي الذين يحشرون على وجوههم اغا خلق سراج مكول بشي على وجوههم تخبروا مخلو الى جهنم جهنم تا فالدنيا كي خلق تخبو رازي فقیامت كي بكافر پا مخ رازي پا مخ بسنگ بردي وي كم ذات كي پا انسان لا پا قدمونو دا گرده دو طاقت ور کرده اغا ذات پا مخ دا گرده دو طاقت ور شي ولا الذين يحشرون على وجوههم اغا كافران يحشرون سراج مكول بشي على وجوههم فما خلق فلو الى جهنم دوزخت اولئك شر مكانا دغا كثان بدترين مكان والا بدترين درجة والا لي واضل سبيلا او دير دا گمراه لار والا لي دلار ندير گمراه سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين